विश्ली व्याप्त चल रहा था। इसका लुंग लकार में परसिम पद में क्या सूत्र लगा? कुसादि दिदात्लिदित, उसे चिली को क्या होगा? अंगोन से क्या रूप बना? रुको, आगे प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बना? अभी सन नया न अटकुपान सूत्र से नत्व हो जाएगा। स है ना, विषय में स अटकुपान से नत्व हो जाएगा, है ना। अब विश्व धातु स देव कौन सा स है? स के बाद अण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लेकर देखाओ किसके मारे में था अटकुमान से तेरे नाम अभिषण बोलना नहीं मालूम है तो लिख कर दिखाओ, नहीं तो कान पकड़ कर बैठ जाओ। पदांतात कहेंगे तो पदांत के आगे क्यों निषेध करेगा? क्या सूत्र है? पदांतस्य, पदांत के नकार को न को निषेध होता है नो न, क्या वृत्ति उसमें पदांतस्य नो न ऐसा है ना? नहीं, वृत्ति में क्या लिखा है? रामान में नकार को न क्यों नहीं हुआ? क्या सूत्र लगा? पदांत से वृत्ति में क्या लिया है? ऐसा दिया है क्या लेना न पदांत से अंत से न से दिया है, ऐसा लग में है न से न न। अच्छा न न कैसे होगा? गलत वृत्त हो, हाँ नो नस्य नो न, हाँ तो ही सूत्र लग गया पहले इतनी मालूम नहीं लघु कौन दी मैं रामायण में आ गया, पदांत का नकार निषेध हो जाता है। हाँ और जब आत्मनिपद में हो जाएगा पुषादि द्विता तो लगेगा नहीं, पश्चिम पद नहीं लगे, आत्मनिपद में लगे ना नहीं, क्यों नहीं लगे हैं? कहाँ बोलवा बोलो बोलो, हाँ आतन पद में नहीं लगेगा तो वहाँ लगेगा शल युगपधा दनिठ क्ष अनिठ है चिल्यू को क्ष हो जाएगा। क्ष ककार ईत है कि सूत्र से ईत संज्ञा होने से कित होने से गुण नहीं होगा, विष अग्र स विष के सकार हो जाएगा सढ़ो कसी क आदेश प्रदेश अभिक्षत बन जाएगा। अभिक्षत क्या बनेगा बोलो? अभिक्षत, अभिख्याता में क्या सूत्र हो गया? सस्याची अभिख्याताम आगे अभिक्षंत आगे अभिक्षे, हाँ अभिक्षी क्यों सस्याची अभिक्षी, हाँ लिंग लकार में परसम पद बनेगा आत्मन पद बनेगा दोनों परसों में क्या बनेगा? क्या बनेगा मालूम नहीं, ये लिंग लकार तो आपका है। हाँ लिंग लकार क्या बनेगा? विश्व धातु लिंग लकार में है अभी छत परसम पद अभी क्षण अभी क्षत ईट वगैरह नहीं धातुअनिट है। क्ष में क्या विष अग्रस्य, अविष अग्रस्य है गुण नहीं होगा पुगंत गुण हो जाएगा। अवेक्षत क्या बनेगा? अवेक्षत आत्मनिपद में अवेक्षत, हाँ अथ आ गुणांतात् परस्मै पदिन छांदसाश्च ये ज्योतादि गुण समाप्ति तक जो धातु है परस्मृति और छांदस है छंद में प्रयोग होता है। घ्री क्षरण दीप्त्य हो क्षरण और दीप्त्य अर्थ में वहाँ जिघर में अग्नि में हविषा घृतेन जिघर में प्रयोग होता है वेद में। जिघर में प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन है जिघर में, यहाँ भ्रियामित लग गया। भ्रियामिति के लिए बहुलम छंदसीति इत्वम, भ्रियामिति से घृ धातु नहीं आया तीन धातु में तो बहुल संधि से कौन सी है, इत्व हो गया अभ्यास को। घृ धातु का त्रिप्रत्यय सब स्लू स्लव द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व होने पर ये भ्रियामी से ई हो गया, अलाइशेष हो गया, घोषचु अभ्यास चर्च जी घर घृ मिप गुण हो गया किस सूत्र से सारधातु जिघर्मी अग्निम हविषा घृतना घृतेन हविषा अग्निम जिघर्मी अग्नि को मैं जिघर्मी कहते घृतेन जिघर्मी घृत क्षरण कर क्षरण सेचन करता हूँ भ्रियामित हो गया बहुलन चंद से। अच्छा जिघरती जिघरती जिघृत हो क्या बनेगा बोलो, जिघरती जने यह भ्रियामित रह जाएगा बहुलन चंद से जिघरती बोलो हाँ ये भ्रियामित सूत्र से ही तो होकर के बना। और यदि भ्रियामित नहीं हो लगेगा क्योंकि बहुल छंद से है, छंद से दृष्टानुविधि कहीं सा है तो भ्रियामित लग गया, यदि कहीं नहीं होता तो जघरती बनेगा। क्या बनेगा, जघरती जघृत जघ्रति हाँ जग धातु घृह है लिट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन और मध्यम पुरुष एकवचन क्या बनेगा देखो लेकर के पुस्तक नहीं देखो पुस्तक में तो है ही क्या बनेगा जघार आगे हैं जघरतु जघ्रतु हो गुण होगा ना हैं जघ्रतु हो थल में जघर्थ ईट पक्ष में हैं ईट नहीं होगा क्यों नहीं होगा मालूम है पुस्तक में रूप में नहीं इसलिए क्या है ईट नहीं होगा बोलो मालूम है हैं ये तो भारद्वाज सूत्र से वो तो विकल्प हो जाएगा हैं क्यों क्रादिनी में स्थित आठ को छोड़े तो ईट प्राप्त है हाँ मालूम है क्रादि कौन कौन था तो मालूम है क्री श्री उसमें तो घृह नहीं है ना नहीं है तो क्रादि नियम से प्राप्त है ईट प्राप्त है पता है ना नहीं फिर उसको निषेध कौन करेगा हाँ निषेध होने के बाद ऋतु भारद्वाज से विकल्प हो जाएगा हैं ऋदंत से ही निषेध होता है अन्य से होता है भारद्वाज मत से इसे ऋतु भारद्वाज से क्या होगा निषेध ऋदंत से भिन्नक होगा ऋदंत से नहीं होगा तो क्या बनेगा हाँ और बस मस में ईट होगा ना नहीं क्यों ऋतु भारद्वाज से कहाँ लगेगा थल में और वाक्य अन्य स्थान में क्रादि नियम से हो जाएगा ऐसे बस मस में वम में ईट हो जाएगा ईट होने पर क्या होगा यण हो जाएगा जघ्रीव जघ्रीम उत्तम पुरुष रूप बोलो जघार ईट कहाँ कहाँ हुआ वम में थल में ईट हुआ ना नहीं नहीं हुआ या इसका आत्मनिपद नहीं बनेगा परिसंपदि लूट में क्या बनेगा घरता और लीट में ईट हो जाएगा किस सूत्र से क्या बनेगा घरित घरिष्यति लोट में जघर जघर्तु जघर्ता जघृतात् बोलो जघर्तु जघ्री हाँ जघराणी में गुण हो गया नाभ्यस्त से अचिपिति सर्वहतु के अच्छा पुगंध निषेध करता है हाँ जघराणी हो जाएगा। अच्छा अभी लंग लकार में अजी घृह अगे तकार हालांकि आप लोग हो जाएगा गुण हो जाएगा अजी घ क्या बनेगा अजी अज अज बनेगा ब्रियामित नहीं तो अजघ बोलो अजघ अजघृताम अजघरु जुषी सृजव्यस्त विधिवश जुषी अजघरु आगे अजघ नाभ्यस्त सची पिछाड़ते क्या उसके निश्चय करता है पुगत लघुपत अच्छा हाँ इसी में लघुपद गुण न ठीक है आगे लंग लकार हो गया विधिले में जघ्रियात जघ्रियात बोलो हो गया आश्चर्य में ग्री यास्तु घ्री या क्या सूत्र लग गया क्या मालूम सूत्र हैं सूत्र मालूम नहीं क्या सूत्र मालूम नहीं ना क्या सूत्र सय नहीं सय रिंग सयक लिंग रिंग सय सयक लिंग रिंग आदेश होता है रिंग आदेश होने पर एक सूत्र प्राप्त है दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा ना दीर्घ नहीं होगा होगा ना नहीं मालूम है दीर्घ होगा ना नहीं मालूम है मालूम नहीं बोलो नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ विधान सामर्थ्य है क्या क्या हुआ रस क्या है रिंग रीता सूत्र में दीर्घ है या रस है दीर्घ है तो क्या हुआ अर्स कहाँ तो रिंग रीत के साथ किसी का क्या संबंध हुआ कहना चाहिए नहीं क्या है अलम है ब्रह्मचर्य रिंग रीत से रिंग की अनुभूति प्राप्त अनुभूति से रिंग आ सकता था अलग रिंग कहना जरूरत है जरूरत नहीं अलग कहा गया पुस्तक में नहीं दिया रिंग प्रकृति रिंग विधान सामत रिंग प्रकृत है पूरा सूत्र में रिंग रीत अनुभूति से वो रिंग आ सकता था वहाँ पर रिंग संग में रिंग कहना जो हुआ इसके सामर्थ्य से रिंग प्रकृति रिंग विधानात दीर्घ होना ऐसा लघु में नहीं रहा रिंगी प्रकृति हाँ रिंगी प्रकृति सप्तम में तो रिंगी प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्यात इसलिए हो गया क्या रूप बनेगा गिरियात लुंग लकार में सिच होगा सिच होने के बाद अभी रुक जाओ क्या सूत्र लग गया बोलो सिच होने के बाद अब बोलो सिचि वृद्धि होगी सिचि वृद्धि प्रश्न लग गया उसको निश्चित करने वाले कोई सूत्र है धातु सेठ है अनिटी मालूम है अनिट तो नेट निषेध नहीं करेगा हैं नेट निषेध नहीं करेगा क्या किसको निश्चित करता है नेट इरादी सिच हैं हाँ ठीक है बौद्ध प्रजाहरण तो निश्चय करता है तो क्या रूप बनेगा वृद्धि करो अघार सीध बोलो अघार स्टाम अघा अघार सु आगे हाँ बोलो लिंग लगा ना इटे सेठ क्या क्या बनेगा हैं सेठ था तू अनिल तो हैं रुक हो गया क्या बोलो हाँ रिद्धन हो से ठीक है आगे क्या धारते हृवी प्रसय करणे अयम श्रुव अभिजिहरती होमान ये इसी प्रकार बनेगा हृ धातु जैसे घृ धातु बना लट में बनेगा जहरती लिट में क्या बनेगा जहार आगे जहरतु अथल में जहरथ लूट में क्या बनेगा लिट में लोट में हैं एक है जहरीता आगे जहरीताम हैं यूस हो जाएगा ना हैं जह हाँ जहरतु आगे क्या बनेगा नीचे क्यों देखो क्या बनेगा हाँ जहरी आगे बोलो बोलो एक रखो क्यों है हाँ आगे उत्तम पुरुष में क्या बनेगा हैं जह रानी आगे जह हल क्या जहरा बनी जह रानी बोलो जह राव क्यों बोलते जह रानी जह बोलो ह पूरा है बोलो हाँ हाँ लंग लकार बोलो लंग अभी आगे लंग से आगे एक एक रूप लेकर दिखाओ लंग विधिलिंग आशीलिंग प्रथम पुरुष एकवचन रूप लेकर दिखाओ पुस्तक बंद करके विधि में द्वित्व क्या स्लोग से द्वित्व है ना नहीं रूप को जो लिखा है द्वित्व क्या हाँ अच्छा अभी पुस्तक बंद नहीं हुआ कहाँ लिखा विधिन जहरियात लंग लकार कहाँ अजहरित नहीं लट में क्या बनता गुना होता है अजह बनेगा विधिन में जहरियात असल में हरियात लुंग में हर्षित लिंग में लिखा कुछ लिखा है लव अच्छा आगे के धातु है रि श्री गतु रि श्री गतु में एक सूत्र है अर्ति पिपर्त्योश्च सूत्र में प्री धातु और री धातु दोनों के लिए इत्व विधान किया वहाँ बहुलम छंदसी सूत्र से रि हो सकता था किसको अभ्यास में हाँ अभ्यास की तो हो सकता था तो रि को जो ग्रहण किया अर्थ का होकर के तत्व विधानात अयम भाषायाम अपि लोक में भी इसका प्रयोग होता है यदि केवल वैदिक होता तो बहुल छंद से तो हो जाता जैसे अभी हुआ इसलिए यहाँ लोक में भी प्रयोग होता है तो धातु रि रि अब तिप सब स्लु स्रउदित हो जाएगा अभ्यास में क्या आया रि और हो जाएगा अर्थ प्रवृत्ति से इत्तो रि कोई होने पर ईर ईर के रकार होने पर हलादि से हो जाएगा अभ्यास में क्या रहा ई आगे क्या है रि आगे क्या है ती ई रि ती गुणा होगा क्या किस तरह से मालूम है गुणा होने से क्या बनेगा रि को क्या गुण होगा अर रि अर ति रि के आगे अ आ गया रि के आगे होने से क्या होगा सूत्र लग गया बता कोई दिखाओ लेकर के कोई सूत्र मालूम है तो रुको रुको रुक जाओ बोलना कुछ नहीं अब क्या बनेगा बोलो लेकर देखो रूप भी लिख देना चाहिए था ना क्या सूत्र लिखा गलत है एक आरेश में पता चलेगा रूप क्या बनेगा अभ्यास सवर्ण सूत्र लगता है लगन से क्या होगा यंग होगा यंग होने से रूप क्या बनता है लिखा नहीं ना ई यर्ति यर्ति बनेगा यर्ति तस आने पर तसे हिरी को गुण होगा नहीं होगा नहीं होने से ई अगर री तसे ई क्या आगे री है अभ्यास से सवर्ण लगेगा लगन से क्या रूप बनेगा ई य के नीचे री आ जाए ई रित आगे जी है जी को अद्यवस्था तो अत होगा अति री अगर अति री अगर अति होने पर क्या होगा रति हो गया क्या बने रति र होने के बाद अभी ई है आगे र अभी अभ्यास से सबने लगेगा क्यों अभी जो री को इकोणच से यण हुआ अपरनिमित है परनिमित है ना नहीं अस्पर में परनिमित अजादेश अच्छा पर पूर्वविद सूत्र से स्थानीभूत हो जाएगा अजादेश स्थानीभूता तो पूर्वत्व दृष्ट से विदो करने के लिए असिद्ध होने से असवर्ण अश मिल गया क्या बनेगा ई रति यकनी चरा जाएगा क्या बनेगा लिखा है पुस्तक में देखो लिखा है यति ईरित ईरति इसमें क्या लगा अच प्रश्न पुत्र से स्थानीभूत होने से यान असवन च हो गया या र को असवन से इति आगे क्या बनेगा यर्षी ईरित हाँ लिखा देखा रूप सब रूप अच्छा इसमें तो यही सब हाँ ये रिव रिम मिल जाता है ना पुस्तक में मिल गया हाँ लीट लकार में री री नल हरिण से उरत हलाय से हो जाएगा कि अ हरि अग अचरण से वृद्धि आर अतादे आर बोलो आर आर तु आरिथ मीट होगा क्यों इडत्यर्ति वेतनाम सूत्र ईट अति अर्ति अर्ति आया नहीं तो नहीं होना चाहिए। अब लूट लकार में री अग्रता सेट धातु है ना अनिट धातु है अनिट री अग्रता क्या बनेगा बोलो री के ता अंश क्या सूत्र लगेगा अर्धातु से क्या बोल तो सारे धातु गुण हो जाए गुण से क्या बनेगा अर्ता लीट लकार में ईट होगा रिद्धम से ईट होगा क्या गुण होगा गुण होगा क्या रूप बनेगा बोलो अरिशति लोट लकार में लोट लकार लिखा है क्या रूप ऐसो ऐसा है ठीक है। हाँ ई क्या बनेगा यर्तु ईरितः ईराति यकनिचरा ये रतु ये यर्तु आगे हैं इरि हाँ हाँ ताते यर्तु ईरिता तु हाँ आगे लंग लकार में आठ हो जाएगा आगम आर आ बन जाएगा तो कह लेंगे आप लोग हो जाएगा इतस्य री को गुण हुआ आर अच्छा अभ्यास में है ना हाँ अभ्यास में अभ्यास होने से ई है आठ से वृद्धि ऐ ऐ आगे य हाँ हो जाने से अभ्यास में ऐ हो जाएगा य है यह कहने से री गुण अयर बनेगा अय अय ऐ ऐ ए क्या अय या ए नहीं ऐ य क्या बनेगा ऐ आगे य आगे विसर्ग ऐ य आगे ऐ रिताम अय अय अय रुह जिस जिस गुण अय रुह आगे अय अय हाँ अरे माँ विदिने में हो जाएगा तो हो जाएगा अभ्यास में आ जाएगा ई री यात ई री होने से गुणा नहीं होगा यंग हो जाएगा इरी यात क्या मानेगा इरियात बोलो इरियाता ई अगर क्या है ई के आगे य आगे क्या है हैं री मना ई य के नीचे री आगे याद ई री याद ई य के नीचे री आगे याद असले में री है याद है रिंग साइकिल्स लगेगा हैं प्रार्थ है क्या लगेगा गुण और तीसरा से गुण हो जाए तो और याद क्या बनेगा और याद बोलो लुंग लकार में सिच सिचि बुद्धि वृद्धि हो जाएगी आर्षित बन जाएगा बोलो आर्षित क्या अंग सर्ति शास्त्र अर्ति व्यस्त अर्ति अंग बन से आरत यण हो जाएगा आरत बने बोलो आरत आरन आर लिंग लकार में आई आठ हो जाएगा आरिष्यत। अब आगे एक श्री धातु है श्री धातु में क्या बनेगा सत्सर्ति सत्सर्ति सश्रित ती लेट में ससार ससत सस्त्री सत्र सस्रतु सत्र ससार सस्त्री में री है या इट ये री है इटने का अबामा को क्यों क्री श्री भी श्री आया श्री अंश इट नहीं होगा तो ऐसा रहेगा सस्त्री वो लूट लकार में तरता लिट में लोट में बोलो ससरतु सस्त्रिता ससरतु सस्रतु आगे सस्त्री ही लंग लकार में असह असरत अस अस हाँ अससह असश्रिता अश्री अस अस सरु अस हाँ विदले में क्या बनेगा स श्री याद स्त्री को री को गुण होगा नहीं सस्त्रियात असले में श्रियात गुण नहीं होगा श्रियात श्रियात में रिंग होगा हाँ लूंग लकार में श्रीधा तो सर्ती शास्त्रीय सर्ती आ गया सर्त्योन से हो जाएगा अंग अस गुण गुण नहीं अस्रत क्या बनेगा गुण है क्या सूत्र रिदृशोंगी गुण रिदृशोंगी गुणों से असरत असरत असरताम असर लिंग लकार में असर सियात हो गया आगे हो गया क्या धातु है भस भर्सन दीप्ति अर्थ में भर्सन फटकारना अभ्यास में दित्व हो जाएगा स्लो से दित्व अभ्यास से चर्चा ब भस अगर तिप भस्ती भस्ती आगे तो आने के बाद घसी भस्वर हलीच इतु उपधालोप घसी भस्वर हलीच हलादि की किते घस के उपधारोप हो जाएगा उपधारोपण से घ के आगे स है स आगे त तो है तो झलो झल से सकालोप हो जाएगा अभ्यास में क्या है ब और धातु का क्या रहा भकार और कहाँ गया घसी भस्वर हलीच भकार सर चला गया आगे त से भकार के आगे त होने पर झस तत्व धो ध भक हो जाएगा झलाम जस जसी बब्ध क्या मानेगा बब्ध पहले क्या था बभस्ती बब्ध बभसती हैं बभसती सकाल कैसे लोप कैसे होगा घसी बसर हली जहाँ घसी बसर उपाधा लोप हली से ना हल पर लोप ना है घसी बसर छंदसी अन्य उपाधा लोप से आद हलादु अजादु से कितने कितने पर हाँ ये दिया घसी बसर जो दिया है अजादि पर होने पर उपाधा लोप हो जाएगा उपाधा लोप होने से भक हो जाएगा आगे क्या है स खरीज से प तो बप्सति बोल सुर से बभस्ती बब्ध वप्सति आगे हाँ बब्ध बब्ध उपधा लोप हो गया आगे लीट लकार में धातु है भस भस का हो जाएगा बभास बभास अच्छा उपधा लोप कहाँ करता है घसी बसर हलीच घसी बस को क्या दिया है टीका में दिया उपधा लोप सात हलादु अजादु से किति किति तो हलादि अजादि दोनों में किति है लोप हो जाएगा तो बभास बप्सतु हो बप्सु हो बभसित बप्स हाँ लोट में भस धातु सेट है क्या शांतेशु घस भसती भसिता लेट में भसिष्यति लोट में बभस्तु तात में बब्धात में बब्धात सकार का कहाँ जाएगा झलझा बब्धात बभस्तु बब्धात बब बब्धाम बप्सतु आगे बनेगा बब्धि बनेगा बब्धि बबब्धि बब्धि ना बबब्धि बब्धि ना ब भस उपधालुप हो गया ब ब बब हाँ हाँ हाँ बब्धि बब्धि बब्धात बब्धम बब्ध बभसानी वहाँ लोप नहीं होगा बभसानी बभसाव बभसाम लंग लकार में अब भ बन जाएगा क्या बना था बभस्ती बना था ना इतस् लोप हो जाएगा हालांकि अब तौर चल जाए अब भ क्या बनेगा अभ अबधाम अब अबसु फिर वैसा अब भ अबधम बब्ध हाँ अमेर रूप नहीं अब भसम अब अबस्व अबस्म उपाधा अमेर रूप नहीं होगा अच्छा गीत गीत चाहिए गीत गीत गीत चाहिए अम में नहीं होगा भस्म से हो जाएगा क्या दिया क्या करते संशोधन करो अब भसम चले बनेगा अब भसम अब स्व अब स्व अब भसम बने लोप नहीं होगा वो उपधा लोप कहाँ होता है कि आजादी हलादि कुछ हो किंतु किद की चाहिए मेपे में नहीं हुआ अब भसम ये गलत रूप है आगे विदिले में द्वित्व हो जाएगा और उपधा लोप हो जाएगा और सौ का लो भव का खर्च पा हो जाएगा बप स्याद क्या बनेगा बप स्याद बप्स्याताम बप्स्यु आश्रिने में भस्य धातु है भस्यात क्या बनेगा अच्छा उपधा लोप हो जाएगा यहाँ क्यों कीत है ना है नहीं उपधा घसी बस उपधा लोप होता है आयन उपधा लोप सा हलादु अजादु से कीति कीति तो उपधा लोप होगा तो स्यात बनेगा क्या दिया भस्यात दिया है घसी भसर हलच घसी भसर हलच छंदसी अनुरूपता है लोप स्याद हलादा अवजादू से किंति किति परे यासुट तो की थे केतुन से तो लोप प्राप्त होगा घसी भसर हलच उपधा लोप हो जाए तो भव का चला जाएगा तो और भस का सब आगे याद सरैया स्यात बनना चाहिए ये छंदसी होने से नहीं होगा नहीं तो इसको देखना पड़ेगा घसी बसर हो ये तो चतुर्थ गण 3500 इसमें नहीं ना सूत्र ये नहीं हाँ तो इसको देख बताएंगे होना चाहिए घसी बसर यदि ये छंद छंदस होने के कारण यदि नहीं लगा नहीं तो कुछ सूत्र कुछ नहीं दिया है ना कुछ सूत्र कुछ हाँ कुछ उसका समाधान देना पड़ेगा हाँ तो उसका देखेंगे भस्या तो दे दिया है किंतु घसी वस्त्र से क्यों नहीं लगा लगेगा तो अलग और छंद में ऐसे प्रयोग है तो अलग बात है किंतु उसमें कोई उल्लेख होना करना पड़ेगा चतुर्थ खंड देखने से पता चलेगा आगे हो गया लिंग लुंग लकार में धातु है भस भस लुंग लकार में धातु सेट है सेट है वृद्धि ने अतोहलादि लघु अब अभाषित अभसित लिंग लकार में अवशिष्यत आगे है की ज्ञाने में सब स्लो स्लो अभ्यास में हो जाए कुह चुची ची की अगर ते गुण होगा चिकेति तस्में गुण नहीं होगा चिकित चिक्यति एरन का सी अनु हो जाए चिक्यति चिकेसी चिकित चिकेमी लूट में लीट में ची काय चिक्यतु हो चिक्यु हो लोट लोट में लूट में केता और केस्यति लोट में चिकेतु चिकिता चिक्यतु चिकेहि हैं चिकयानी बनेगा गुणयादेश अटपी चिकयानी चिकाय लंग लकार में अचिके हैं तकार का अचिकेत बनेगा अचिकेत अचिकेत अचिकेताम अचिक्यू अचिकयु हो सिज व्यस्त भी तो गुण हो जाएगा जो सिच अचिकयु हो आगे अचिके अचिक विधि में चिकियात आश्री में कियात दीर्घ हो जाएगा बुरु सूत्र हाँ अकुशा तो दीर्घ आश्री में दीर्घ हो जाएगा कहने के बाद आश्रिंग सूत्र नहीं आएगा क्या सूत्र लगेगा हाँ आगे लूँ लकार में सिच है वृद्धि है गुणन ईट नहीं है अकेशित बन जाएगा अकेशित अकेष्टाम अकेश लिंग लकार में ए अकेशियत आगे क्या धातु है तुर त्वरणे तू तुरति पे गुण पुगंध गुण हो गया तू तुरति अभ्यास में क्या है तू तू तुरति आगे तस में गुण तो नहीं होगा एक सूत्र है हलिच रेपवांत धातुन से उपदा दीर्घ हो गया तू तुरत आगे तू तुरति आगे तू तुरसी तू तुरथ तो तुर हाँ तो तुर में तुतुर अभी यहाँ हलिचत से दीर्घ कितने स्थान हुआ हाँ पांच बहुत प्रथम पुरुष बहुवचन नहीं हुआ हर पर रहते लीट लकार में धातु क्या तुर तुतुर तुतुरतु तुतुर आगे तु हाँ धातु सेठ अनिटे धातु तुर रे फांत कोई नहीं तो बनेगा तोरिता पुगंध गुण होगा बोलो तोरिता अधो जा लेट में तोरिशती लोट में तुतुर तु तुतुरता तुतुर ही तुरता क्या बनेगा गुण होगा गंध गुण नाभ्यस्त से अच्छे विचार होते क्या बनेगा किसमें गलत कहीं गुण कर दिया हो कहीं में गलत है संशोधन करना पड़े नहीं ठीक है हाँ किसमें आगे बताएंगे क्या बनेगा तुतुराणी तुतुराव तुतुराम लंग लकार अतुतोर तो क्या लोप हो जाएगा अतुतो हो अतुतो हो अतुतुरताम अतु तुरु अतु तुरु आगे अतु तो हो मी पे में क्या बनेगा पुस्तक देखकर बोलो क्या लिखा पुस्तक में हैं क्या रूप बनेगा बोलो हाँ तुरम नहीं है तुरम गलत दिया है अतु तुरम बनाओ पुस्तक देखकर बोलेंगे अतु तुरम बोलेंगे अतुतुरम अतुतुर्व अतुतुर्म हाँ विदिली में तुर तुतु तुतुर्या तुतुर्यात क्या बनेगा तुतुर्यात में हलिच से दीर्घ हो जाए या है तुतुर्यात तुतुर्याताम आश्रिणी में तुर्यात तुर्यास्ताम हाँ लुंग लकार में बदब्रज बुद्धि हो जाएगी ना नहीं निश्चय करेगा कोई सूत्र है नेटी ईड़ादि सिचर में निषेध कर देगा बुद्धि नहीं उनसे गुण हो जाएगी सूत्र से हाँ अतोरित बोलो ये ज्योत्यादि सब सब अलग अलग है पूरा नहीं होता है काल भी चले गया हाँ अतुर बन गया ओम मृता वसान।